اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل صلواتك جار معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حم سجدة مكي سورة مصحف عثماني کے یو سنگتم او ترتیب نزولی کی یو شکتم در سور مومن نرسو او در سور پورا نروان نازل قرابت ما قبل کردال چروان دی سورت کی گوشت سنو بیان باخره کې یو توفیق د باندې تعالی او د تخفیف او تحلیل تر سورې حم سجده کې هم دا ابتدا چې دواړو امور کې ترتیب دي. یو توفیق د باندې تعالی او د تحلیل او تخفیف ابتدا سے بطور تمہید ترتیب دیر القرآن جو اپنی سرور دلائل اخریہ اور دہر کری نباد سمی سے دنیا بھی یہ ہو رہی اور یہ شکایات او بیا پمیت کے سطرق دعوت اور تبلیغ او بیا جواب دبا شبہات ہونا او یو دلیل وحی زمنان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حاکی شردہ حاکی العلوم تا اومین کی شردہ ماکی الغموم تا حاکی العلوم او ماکی الغموم تنزیل من الرحمن الرحیم دا اللہ جل جلالہ منظم کتاب داخل ہے جو علوم متشامل لے و خابل ہے او دا اللہ جل جلالہ منظر کتاب داخل ہے کہ دے دا عموم و ازالت ہے تنزیل من الرحمن الرحیم منظر کلام دے دا جانب دا رحمان او دا رحیم ذاتنا کتاب کتاب کی عظیم شان دے فصلت آیاتو جو مفصل کری شوی دی آیات سنا دے دا نا مفصل کی یعنی مدلل دی او یا تفصیل و ذاحت سے ویلشی واضح تھی آیتون دو قرآن پاک کا مسئلہ دو توحید بیانی و ذاحت کرے بیانی کا مسئلہ دو رسالت بیانی و ذاحت کرے بیانی فصلت آیات و مفصل کری شوید آیتون دو قرآن دا سیار کے جو قرآن دے عربیان عربی جبکی لقومی یعلمون دو پارد آخر کوچی پوئے گی بشیرن دا فعال کی تزیر والکون کے لئے و نزیر آجر والکون کے لئے خفا اعرف اذکرهم اعراض پر سردوینا فهم لا يسمعون بس دی خبر ناوری فا اعرض اذکرهم فهم لا يسمعون شکوا او زجر فزاید دیت قرآن مجید منع لے رہے دا سی بشیر او نظیر کتاب تسلیم کرے رہے نو دا اسو ہوئے وقالو اویدو قلوبنا فی اکنت مثلون زمنگا فقردو کلی مما دعا قبرنا تدعونا الیهی تقبلی منگا غیتا وفی آغاننا وقرن او فغبر زمنگا کی گرون واحدے ومن بیننا و بینک حجاب او فمیت زمنگا و فمیت ساکے حجاب یو پردہ دا پردے مرات اختلافی دین پردہ سازان لبین دے زمزان لبین دے فعمل پس عمل کواتن ننا عاملون دے شکا منگم عمل کون کیو تو دخبر دن مطابق بھی گیا آیا ہمم بدخبر دن مطابق بھی گیا آیا ورپسی جواب دیشو گے ذکر دید خبر حاصل داشو چه زمان قدرون باندی پردی دی نمان پا خبر نکوی دی زمان قوگون بندی تا خبر ناو دی نا اللہ تعالیٰ لگے جواب ورکے چه پا خبر سنگا نکوی دی تاثم بشری پیغمبر علیہ السلام بشر دی او خبر چه کمدا انتہائی واضح دا چه انما الہکم الہ واحد ذکر ستاسو سمجھتا ندا جی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما انا بشر مثلکم بے شکا زیو انسان یم پشانت ستاسو یوحا الیا وحی کول شماتا انما الہکم الہ واحد چه بے شکا معبود ستاسو معبود یولے فاستقیموا الیه نفستاس برابر اونیش سی الیه دغن لا تلاتا فاستقیموا الیه بالتوحید و اخلاص العبادت نیغ او برابر شی اللہ تلاتا فتوحید بانی او فا اخلاص عبادت بانی عبادت صرف دا اللہ تلاتا کوئی واستغفروه او بخنو وارد دغن لا ترانا وويل للمشركين او هلاكت دبار المشركان الذين دبار المشركان لا يؤتون الزكاه تنور كي زكاه وهم بالاخره هم كافرون او ذي فاخره فاني انكاريان دي اروان تقبيش ورسل بشارت ان الذين امنوا بشك اكثر ايمان رولے وعملوا الصالحات او کڑی دینے کہ لهم اجر ذی الفار اجر دے غیر ممنون نفت بدون کے غیر ممنون غیر مقطوع ناقابل اختتام ورپسی رمبائے دلیل اصلی بتوحید دباری دارا ونفی شرک سے تصرف قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا اینکم آیاتا سچیل لتکفرون دلتی خامخا تاسو انکار کوئی دا آغازات دو کفر نمراد شرک سے ذکا وویل للمشرکین لتکفرون دلتی لتشرکون دلتی اینکم آیاتا سجئی لتذکرون باللتی خامقا شرک وی پازاق بانی خلق الارضا چا پیدا کئی لزمکا کی یومینی فدو رضوکی و تجعلون لہو اندادا او تاسو بردوی لدد پارا شرکا ذالک رب العالمین دغزات رب العالمین رب دن مخلوقاتو کم رب چا فدو رضوکی لزمکا پیدا کئی لگا وجعل فيها رواسيا او پیدا کړی دی الله تعالی پر دې ځمکه کې رواسيا او نمزبوط من فوقها دبر طرف د ځمکې نه د ځمکې په بالای سطح باندې په بر طرف باندې وبارك فيها او برکت رسول دې په دا ځمکه کې وقدر فيها اقواتها او مقرر کړی دی په دې کې ارزاق دی فی اربع ایام فسلور رزقی سواء للسائلین فدا چاہت کے جب برابر دے للسائلین دفارا دسوال تو ان کو نو په دوه ورځو کې الله تعالی ځمکه پیدا کړه او په دې دوه ورځو کې پکې چې کوم خزانه دي کوم خیر دی کوم برکت دی هغه پکې الله جل جلاله واچ غرونه یې پکې پیدا کړل په دوه ورځو کې. نو مجموعی اعتبار سره څلور ورځې کې سواء للسائرين فدعت في أربعة أيام بعد وقفه أو سواء للسائرين ذا ذات جملة لذيابه معنى ذات شيء سویا سواء للسائرین مفعول مطلق سے دپار دے فعل مقدرہ سویا سواء او سویا کے بعد ضمیر دکادت ترجی سویا برابر دے دکادت سواء برابر برابر ہے سرا للسائرین دو پار دو سائرین علمان زکا اہل کتاب و تپوس کرو کہ در نبی کریم علیہ السلام نا تپوس ہو گئی کہ در اسمک آسمان دا پسور ہو کی پیدا شوی اور پتورات کی فاغصف میں تدوین کی امدہ بیان کرے دا بائبل سے کمر امنا پارا دا رضائی تو خوبہ دا نو غرب داو کبین ہی اغشان سے بیان دا آگے واسی دا بدسل پیغمبری او کی جزا ترکیب بیان کر نو گیا بدل رسان نا خبر دا نو دا رسی نجرالو بیان کہ پدور رسی کی رسمنگا دا او پدور رسی کی خرون دی او دارم کی دسمت کی برکات دی اقوات کی سب کی پیدا شوی پس پلو روز روزی مزید اعتبار پر داکار شوی دا خبر بائبل کی انواع دا خبر قرآن مجید کی عمرہ رہا نو سوی سواء لکسائلین سوی سواء لکسائلین علما دا عدد برابر دے دا علم لکسائلین سا دا تعداد زکاة تورات علماء تو قدر سیدار کا روی سلو روزو کی شویدہ او جمعہ کو تم لگر آرے سیدار کا روی کو سلو روزو کی شویدہ سویہ کی بات میں عدد ترائی برابر دیدہ عدد و برابر واری ترائی لیت کا ہی دفار دستائیل علمان وقدر اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين مستبيطا للسائلين او السائلين بمعنى المحتاجين بنا او مقرر كل قدرات مكتي اللہ تعالى ارضاك لي فخالفون ذو ارضاك في مستبيطا للسائلين فدا برابر برابر في دفار دمحتاج سائلین بمعنى محتاجین لذمکی سے کم ارزاد تھی تو بنیادی حقوق پہ اعتبار پر اصول انسانان کے برابر ہیں ایام فی ہر بات ایام سواء اے فعل ذالک او کر دا بنا دا کار خلق دا اسمانون او بیا وقع دا رواسیو او بیا وقع دا برکاتو او تقدیر دا اوقات او دا ارد اقواتو دا ٹھول کار اللہ تراؤتو فی ہر بات ایام فسرور رضو کی سواء اے مستقیتا بالکل برابر برابر کرو نہ کم او نہ سوا پورا کو پورا بسر اور روزوں کے داخار اور لکھا الین دا مطالب شد آسان درسرا وقت رفیہ اقواتا لکھا الین او اللہ درابا کے اقوات مقرر کل دا مشتاج و خلق دفارا جو خوراک تھا مختار جی کار تھا مختار جی بندگان بھی ٹوٹ بندگان تھے نا مراد ٹوٹ بندگان آپ کو پڑا بھی اغا مختارین داغی پر کے اللہ تعالیٰ افوا کا ورزہ کی خود بہر حال سلور رمزی دغتول کاروش ثم مستوى الى السمائی بیا ارادو کاللکرا الى السمائی آسمان تا وحی دخان قدا سعاد کے جلگیو فقال لها نفسو اللہ تلا دغ آسمان تا ولل ارض اوزمکتا کہ اتیار آتر کو کہتا سلطو عن کو خوشالے بانی او کرہن او یا فضور بانی اے علا کل حالی جساس وحی او کنا وحی فی اتیا سوعا او کرہا دے اتیا نمرات فیل لے جساس وحی او کما وزیفہ مقرر ہوں او کما زمداری در در کون لدار زمداری بسر ترسوائی لکڑوان دے تیشو انا عرضنا الامانت على السماوات والارض نو ایتیا را تلکو ایتاسو دوارا سوعا کو خوش علائے بانی او کرن یا فضول بانی اے فی امانت کما فا اخفل وزیفی بانی فا اخفل مناسب و احکام بانی چاہتم تکوینی او تبعی امودی ساتھ جکم ایسی مدارہ کی اغلب سر پرسرو لذوي قارفا أتينا فائعين أتينا من هذه فائعين فذات هالك انتصال داري كم أمانة زمن مناسب أحكام من تهواري آب من قوش عليه بندكم فقضاهن سبع سماوات نفس برابر کل اللہ تعالی و اسماننا فی یومین فضور زکی و اوحا فی کل سمائن او ارکاو کل اللہ تعالی فہر یو اسمان فی امرہا دو وزیفی داگی امرہا اے حکمہا و وزیفتہا دو حکم داگی دو وزیفی داگی جدی اسمان دا کر رہے جدی اسمان دا کر رہے جدی اسمان دا کر رہے نسلور رضی آغازی او دور رضی داشتی پشپگ و رضو کی دا دول کازوائی دا کائنات و سر پورا سی گرا وزینا السماء الدنیا او منگا مزین کردے آسمان دنیا بمتا دیحا پسطور بانی وحفظا او منگا ما کوس کردے فما کوس کول کرا وحفظا اے وحفظ ما ها حفظا ذالک دا مذکور تدبیر دے تقدیر العزیز العلیم دا تدبیر دے دا آزاد جو ظالم او عالم دے تقدیر نقشے دے گرش دا مذکور نقشے دے دا کائناتو دا نقشہ نقشہ دا ظالم قلائلہ او دا عالم قلائلہ دے کائنات دا دے حکولی پدے کے دا سوچو کی غور درو کی دا اللہ جل جلالہ قدرت سے سمجھتا رہا دا اللہ جل جلالہ علم او غلبہ سے سمجھتا رہا او دا اللہ تعالی توحید سے سمجھتا رہا او قبیام اعراض سے نبی آدھے آزاد تزان کیا رہا نوال پچی تفریف دنیا بھی فَإِنْ آرَهُ قَدْ جَدَرْتَا دَيْ اعراض کو فَقُلْ اُوَيْهِ پیامبر علیہ السلام عزویتا انظرتکم زیردرکم تاسطا سائقتا دا عذابنا مثل سائقت عادم و سمود پشان قیدا تاسا عادیانو او دا سمودیانو سائقا تندر کرشی فو تندر عذاب دے نذکر دا سائقی امرات کن عذاب اذ جاءتهم الرسل فاوقت اترال لیت رسولان من بین ایدیهم دروان لطرف دوینا ومن خلفهم او درسل طرف دوینا اید کل طریق ممکن دا اصلاح کم طریق ممکن ہوا فا اغا ممکن طریقی اغیل آخر اخر پورا کو تشوکو او سا خبر او تو سمجھاو با دا خبر فدی و تر آخر اخر کہ اللہ تعبدو ذاتی عبادت مکوائی بیچا اللہ سیواد اللہ تعالینا نقالو ابوی لی لو شا عربنا تشرتا غفر وی رب منگا لانزل ملائکتا نخامخا نازل اکرے بیوی فرشتی فا انا پس بیشکا منشلو بما فا توحید بانی ارسلتم بھی لساکنے گریجوی باغی بانی کافرون کافرانیو دا تو بچائی جیسا تو خبر میں تسلیمو او کہ اللہ تعالیٰ داغ ارادہ تمہیں دے ہدایت پہ تمہیں دے پہ توحید راشو پہ ہدایت راشو تمہیں دے فرشتی را لے گئی فَأَمَّا عَادٌ فَسَرْجَا بِيَانُ فَسْتَكْبَرُوا فَرْتَي غُرُورُ کو تِلْ عَرْضِ فَسْمَكَتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بَرْنَاهَتَا وَقَالُوا اَوْ اُرِدُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً سُوْغِ سَقِّ زَمَنَّا فَيْتِبَاتِ سَاقَتْبَانِ زمان گمراہ پاکا پورا رکھت کرنا نوار تفیر ادخال الہی زیدہ خبر اکلا کہ من اشد مننا قوتا زمان نسو پاکا پور او زخمی کرے اللہ تلوی کتلی دی کائنات تبی کتلیو تفضیر کو سبرا سخت سجون موجود دی دا خود دی جہالتو انتم اشد خلقا ام السماو بناها رفع سمكها فسواها اولم يروا آیا معلومات نوزویتا ان الله الذي بشكل لا ترى اغذات في خلقهم تبیدا کردی دنگرا هو اشد منهم قوتا آره زخت تدینا تیتبار دسا قدبانی کپا مخلوقات دکی وقت سچے سمجھتا نراد سختو کم از کم دا سوچ والا پکارو کہ کنزاب منگا پیدا کریو او خود منگا دا طاقت پیدا وار کر دیوا لگا لیکن پخفل غوی دی پیدا شوی نو کم از کم دور احساس والا پکارو او دا داو والا نو پکار کہ من اشد من نا قوتا پخفل خالق والا نظر خاطر پکارو وکانو او دی بی آیاتنا پایتن زمنگا بانی یک حدونا چینکار لکو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا نَفَسْمُنْدَا رَوَلِغِرَ قُدْرِبَانِ كِلَيْهِ سَرْسَرًا چِيزَ فِي اَيَّامٍ نَحْسَاتٍ فَأَغَرُدُ فَارَدُكِ نَحْسَاتٍ كِمَنْبُوشِهِ سَرْسَرْ چِيز توفان تبعیش آغت لے الَّذِي تُكَسِّرُ كُلَّ شَيْءٍ جا آریا و شیط تکلی تکلی کئی نو داسې تیز او تند هوا په الله تعالی راوستله في ايام نحسات فاعرضوا كروتي لنذيقهم كأسكو دنتويتا عذاب الخزي دازا ترسوائل في الحياة الدنيا فجوند دنيا كي ولا عذاب الآخرة او قام خاضا داخرت لي اخزا بالرسوى كل وهم لا ينصرون او ذي سربا امداد نشكوله ناغي تبار في ايام نحسات فاغر شكي شاغف في ريمي منحوسي نو فرضو کی فی نفسه شعب نشت دے نوصد نشت دے بس جولی دا اللہ جل جلالو رجلی اللہ تعالیٰ پیدا کری او دا نحسات جو طوی نزاد دائی پیتے بار بانے نازد قیسے بے مانا گولا نحسات اے منخوصات علیہ منخوص جوی خود دائی پہت او د حضور اسلام او اسلام او مسلمانانو په حاضری او مبارکي زکه په لوی عذاب خپل اخلاص نو په دې بنیاد باندې فرض او کې فرض ته اوس شو او نیش کړي نو اوس په کې نیش کړي زکه به ني ذکر دي د زید فرض کې ریفي او د زید مخالفین د فرض د مسلمانانو د فرض په دې مبارک ہو گئے ای خدا کا مطلب مدانا حس پر ایام کی ذاتی نہ دے داد غید ناکارا کی لیے دو جنو او داد غید ناکارا عمل دو جنو نو دادی پہر کے من حسین واما ثمود او هرت ثموديان فهديناهم نفسمنگا فهديناهم نفسمنگا راهنمائی کړی وا دیتا فتحب العما فزي ترجي ورغاو الوالدا حللو دا په هدایت باندې دا عما مراد دلالت کوي لدی ترجي ورتا دلالت کا على الهدى بهدايت فان دعم ين مراد بني اعتبار سر عن بره او اغبهم رئيبا فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني نفس ويفلو ديدرا صاعقة العذاب الهوني اغا مصيبت اغا حادثي دعذاب رسوى كن ذکر د سایګیر مراد تنا دایلیا مراد تنا آفت او امام علی رحمۃ اللہ علیہ سایګه اول کړي د پسې هی باندې پسې هی باندې او هغه چغه دا سوا چې د هغې اواز لکه د تندر و نو په دې بنیاد باندې په سایقې کښې نه تعبیر وکړو فأخذتهم صاعقة العذاب نفس ونکړو دی لرا چغې د عذاب الهونې چې شرمونکې وه ایا دا عذاب کی شرمون کے ہو ذلت والا ہو بما کانو یکتبون پس سبب دا عمل دوئی ونجین اللذین آمنو نجات ورکمنگا آتسانو کا چیمان روڑو وکانو یتقون اولئی کی حرید اللہ تعالینا نداب بشارت دنیا میں ورپس تقریب دوکرہی ويوم يحشر اعداء الله او رايادك اغرس تراجم بسي الله ترى دشمنان الله ترى الى النار اوتا فهم يحشر راجم بسيش ويوم او رايادك اغرس يحشر تراجم بسيش اعداء الله دشمنان الله ترى الى النار اوتا فهم يوزعون فالزيفة كما قولشي في سارو لحشي ایا فهم یوزعون فهم یقسمون جماعات جماعات تقسیمون بشیر ڈلے ڈلے جماعت بندی بے کولش حتی اذا ما جاؤوها تبی پورے تدی راشید آبوتا شہد علیہم سمعهم گوائبو کی قدربانے و بندبی و ابصارهم او سرگددی و جلودهم او چمریددی بما کارو یا بلود پاسبانی تدی سکول وقالوا او ابوائي لجلودهم كمرو فلتا لما شهدتم علينا تاسوه قواهي وبرلا فمنغباني قالوا ابوائي انتقن الله ناكي كرده من يرى الله ترى انتقن الله بويا كرده من يرى الله ترى من كي الله ترى تنصف او دو بويا سرانيت واسه الذي أغلى ترى أن تك كل شيء في جويا كرد هر يو شيرا أن تك كل شيء نافث فكل شيء نمرا كل شيء نافث في جويا يوركدا هر يو شيء نافث إنسان في جويا يوركدا فرشتي في جويا يوركدا سيري في جويا يوركدا أكذا تمن كده جويا سلا يتقاتل وهو خلقكم او دي الله تعالى پیدا کیے تاسو اول مرت فاول زلبانی و الیه ترجعون او خاص بتبا واپس کولے شئی تاسو ورپسی زجر چلا اللہ جل جلالہ پہ اس حال کے پٹے دینے شئی ذکر زیادتا زیادتا زیادتا بدنور خلقو نہ پڑھ شئی گناہ کوئی کفر کوئی شرک کوئی دنور خلقو نہ پڑھ کئی نو کم از کم دخل زان نہ پنشئی پٹھے دے نو چھ دخل زان نہ نشئی پٹھے دے نو بیا اصلاحو کئی ذکر تنور اس روکنی اس روکنی دخل اندازو نہ بربانی گوئی گئی دخل زان نہ بندنی شئی پٹھے دے وما كنتم او نيتاسو تستطيرونا جزان فتكيتاسو دسنا من ان يشهد عليكم سمعكم ندام اول كيف مصدر باني دو وما كنتم تستطيرونا من شهادة اسماعكم و ابصاركم و جلودكم عليكم حاصل بدل چیز اور دب ہوتا اللہ تعالیٰ ذکر کو قربانی اور قیامت کی ہوئی وما کنتم تستطیرون من شہادت اسماعکم و ابصارکم و جلودکم علیکم نشوئی پٹے دے تاسو دا گواہی نا پتا سو باندھے د وګون استادونه د سترګو استادونه او د چمړو استادونه دا استادو د بدن میتیری د استادو دا خبره په ځین کې نو چې زمونږ دا لاسونه زمونږ دا وګونه زمونږ دا سترګې زمونږ دا جوارح په ګمون باندې ګواهی کوي چې تاسو ګناونه کول ولې مو کول وما كنتم نويتاسو تستطيرونا كتاسو فرشيوي دسنا أن يشهد عليكم سمعكم ذاكي قوائيو كي بتاسو باني وقنساسو ولا أبصاركم أو نسترمساسو ولا جلودكم أو نسترمساسو نولي مبيا قنا من أقول فها البتصاصو يو غلطة نزيوا نزاقی فمونيار باني تاسو بلاونا كريو هغه داسې الله جل جلاله ته د ډېرو خبرو پته نه لګي، تاسو خدای د مخلوق په شان پېژنئ. د مخلوق علم څه دی؟ مخلوق په ظاهري چیز پوهېږي او په خفي چیز باندې نه پوهېږي، په پټ باندې نه پوهېږي، په شاهد باندې پوهېږي او په غیب باندې نه پوهېږي. نو ستاسو د الله تعالی د علم مطالعه هم دکه نه دي یو، چې بس الله تعالی په ښکاره عمرو پوهېږي، په پټو باندې نه پوهېږي. نو د دې وجه نه تاسو ګناونه کوي او دې ګمان او دې غرض نه پرې تاسو تباه کړی. او علامه حاتم هم دکا توجیه ذکر کړی ده، اغوالی کان الکفار یقولون ان الله لا یعلم ما فی انفسنا ولكنه یعلم ما یظهر. چې کوم شی څرګند وي پای باندې پوهېږي، او چې کوم شی په زړه کې دن نه وي نو پای باندې پوهې نه پوهېږي. نو الله جل جلاله ورته د مخلوق په شان ښکاري ده، د الله تعالی علم ورته د مخلوق د علم په شان ښکاري ده. او حالانکه حقیقت داسې نه دی، الله تعالی عالم دی په شهادت دی، او الله تعالی عالم دی په ذات ثبوت دی. دا بیا بیا قرآن مجید کې علیم به ذات صدور کې راځي، نو هم د دې دپاره راځي چې دغه نظریه غلطه ده چې الله تعالی ته د زړونو د خبرو پته نه لري. الله تعالی ته د هر څه پته لري، ولیکن سلام تم لیکن ګمان کړو تاسو ان الله چې دې بیشک الله تعالی چې لا یعلمو نه پوهېږي کثیرا په ډېرو خبرو باندې مما د آسنا تعملو چې کوئ تاسو. ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون في الغيب، که په پټه باندې څه کوي هغه څه پایې نه کوي. تاسو دا غنځ دیو نو ورپسې وايي کوم کک غلطه نظریه تاسو ته پای ته دی ګرځېدلې و ظالکم او دا ګمان چې دی ظنکم ګمان تاسو دی الذي او ګمان ظننتم چې تاسو کړه دی ربکم پر خپل باندې نو ارداکم دې تباه کړی تاسو ارداکم اهلککم ذالکم موضوع ته او ظنکم الذی ظننتم ربکم دای صفت ته دا مشار به یی اسم اشاره سره د مشار به یی مبتدا ده او ارداکم خبر ده. تاسو دک گمان دک گمان کړئ چې تاسو د خپل رب متعلق هم دې تباه کړی مقصد دې دی. نو ارداکم کی تباتری تاسو پاس بحتم من الخاسرین پر جدیلی تاسو دتاوانی آنگا فا این یس گرو پس کرتا دی سبر کئی پو اور بانی نو فن نارو مسول لهم نو پس اور ٹھکانا دویدا و این یس ساتھو او کرتا دی رجوع واری فما هم پس نبیدل من الموت علیم دی رجوع ور کرسونا دی تباز رجوع اجازت نشی ورکولی. د استعتاب یو معنا مې تا روان تفصیلا ذکر کړی و او ویل مې تا مې پاتې معناګانې په مفسرین حضرات کوم کې اوا تبل هوا دین کو زادې علامه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وای آتا اړو مرای هیڅ دا مابوته د خطبان عطبا په وزن د رجعا باندې نو دا وزنم هم په وزن د رجعا دی او مانا هم په مانا د رجعا دی. رجعا رفعت ته ویلی شي واپس ته ویلی شي، نو مانا دی شي و ان یستعتب و ان یطلب الرجعا الى الدنيا، او کدی واړی واپس دنیا ته چې الله موږ واپس دنیا ته ولېږي چې مونږ ایمان راوړو تمر کو نو فما هم من المعتدین نو دای بلی من المعتدین من المرجعین نو واپس کړو شو نه دنیا ته اجازه کوته نه ملایي. چیزای ورشی دنیا تا ایمان دار نیک اعمال کرد. حد خطبا حد رجعات وزنن و مانن. نظامان هم برابر اور جلال الدین محضی رحمت اللہ علیہ ذکر کی معنی بھی کری رہا ہے وإذا محفوظ سے جو خطبان اور خطبہ اگر رضا پہ بیش رضا پہ بیش وَإِن يَطْلُبُوا هَرْ رِضَا او گزرتا دی غواڑی رضا مندی فَمَا هُمْ نُفَذْ خَيْبَلِي مِنَ الْمُعْتَبِينَ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ دو خوشالہ کرشونا او اللہ مضحا کے حاصل معنی ذکر کر رہا ہے وَإِذِ اِسْتَعْقَابْ نَمُرَاتْ اَعْتِذَارْ دَ حُضر کشکوئی وَإِن يَسْتَعْقِبُ وَإِن يَعْتَذِرُ او کچھتہ تی حضر کشکوئی واری فَمَا هُم مِنَ الْمُعْفَدِينَ فَمَا هُم مِنَ الْمَعْضُوِينَ ندائی بندیشی کوئی تولی دا معضوین چیز اقبل حضر کشکتا سوزو نو دو دائی عذر پتا جلی قبول نہیں اور یو آغا سلامانا چاہتا میں تکر وَإِن يَسْتَعْفِقُ او کسرت دائی غواری تلاسی تو قصید اللہ ترا فما هم من المعتبین ننبی دائی چی دائی تبا حق ورکولشی لطرافائی تو قصید اللہ ترا دے بدا اللہ جل جلالہ دا غضب او دا غصی تراتی بلوائی ولیکن دا موقع بہتا نشوہ کوئی ورپس میں دفع دیوئی شوئی متعلق توحید چھ مشرکین دا اللہ جل جلالہ اونا علاوہ کم غیر اللہ را مدد کئی نو کل کل اکو داغی مشکل کشائی کی داغی مسائل اگا حل کی نو داول نو داغی جواب اصل کی مقصد برائی آخو کئی اللہ تعالی ولیکن شیطان دا دی سر لگی دری جو شیطان وہ تا اغناکار آمال ہوتا کئی چی داستا دا دی شرکی عمل کو وجبان ادا کارو شو داستا دا دی شرکی عمل کو وجبان ادا کارو شو جو شیطانان پر مسلطی اغیب والا غلط از انسابی کئی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ أَوْ مُنْغَبُ مُقَرَرْ كَرْدِي دَدَيْ دَفَارَ قُرَنَاءَ مَلْجِرِ دوستان فَزَيَّنُوا نُمْرَاتِنَا شَيْطَانَانِ قُرَنَاءَ مِنَ الشَّيَاتِينَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ نُفَتْ مُزَيَّنْ كَيْدُوِتَا مَا هَغَصَ بَيْنَ أَيْدِينَ كَلْوَانْ دَدَيْنَي وَمَا خَلْفَهُمْ أَوْ رُسُدُدُيْنَي اَيْدِ كُلِّ طَرِيقِ الْمُمْكِنِ جو وقت ترسی نپہارا ممکنہ طریقہ باندے دی مطمئن کئی اور ان قدر پر شرکیات باندے آمادہ کئی وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ او ثابت شویدہ پدری باندے سے سلا فی اممن فآ امتنو کے قد خلط من قبلہم چکر شویدے واندے دوینا من الجنی دجناتنا والجن سے او دینساناننا انہم شانو خاترین چبے شکا دیتا وانیان دادر کا فیصلی بیان ہے وحق عليهم القول في فمانا داتي معكم من قد خلت من قبلهم فدائبان يوم لدينا الوان استكم امتون ترشو للتشان او يا عبارت فاضح سمزاد سے وحق عليهم القول في جملة امنين في زمرة امنين دا انود امتون کو زمرة دا غیف فرس کی دیونی دا غی مطالق تکم فیصلہ وا چی انہم کانو خاسرین ندا غی مطالقم دا فیصلہ چی انہم کانو خاسرین ورپسی شکوا چی کمی شیطانات ملگری لی دا غی خبر تسکیمائی آئی تغوک دی آو تا فیصلہ کاری او دخلائی دا کتاب نخلق متنسی رکھائی کہ دخلائی کتاب دستی شی نشور کئی سيد بس هدايت من أوشي وقال الذين كفروا أو قرئا كسانو شكفر فرده لا تسمعوا لهذا القرآن وضمت ذي قرآن فارتا والغو فيه أو شورت وشفده لغوة شورت جلش تسوقنا قرآن فارتا في طريق سروان وريش غور أو فكر فارتا او یا بیا معنا معنا ولغو فيه او لغو کوي فيه پدا قران پاکي لعلكم تغلبون دې لپاره چې غالب شئ تاسو نو د لغو نه مراد بے بنیاد اعتراضات بے بنیاد شکوک او شبهات خلق پیدا کوي نو قران مجید د آیتونو مطابق بس دغه تاسو د غلبې صورت دی او په خلقو دنا آرام سره او اطمینان سره د خدای کتاب واورېدل او تاسو چې شک او شبهه پیدا نکړه مغلوب پي او مسلمانان به غالب وي نو ورپسې تفصیل فلنذيقن الذين پس من با قرا سوء آكسان سا كفروا چه كفر کرده عذابا شديدا عذاب سخت ولنجزين لهم او خامخا بدبول كدئتا اسوأ الذي فناكار عذاب فناكار عذاب باني ولنجزين لهم جزاء اسوأ دا اسوأ دا صفت تبكيل ورنجزینهم او خامخا بدله به ورکړو مونږ دوی ته اسوأ الذي ناکار بدله الذي د هغه شی کانو یعملون چې دی به څه کول نو د دی عمل څو کفرو او شرکو د هغې به ورته بدترین سزا ورکړم ذلك تغبنده جدا جزاء اعداء الله تبدا دشمنانو د الله تعالی دا النارو جهور دے النارو دا بدل دے دا جزاء آداء اللہ ذالکا جزاء آداء اللہ آداء اللہ دغا مذکورا چلا کمتی رشوا ندا بدل دا اللہ ترہ دے دشمنان دا او دغا بدل سشے دا اور دے اور لهم فيها ذي الفارا قد اقول كي دار الخلد اقول ده هميت واجب جزاء بما كانوا جزاء بسبب دعوات مودي بآياتنا جد حدود جفاياتنا زمن لي انكار قولوا وقال الذين كفروا اغوي آكسان كفر كره ربنا يا رب زمنغا ارنا مخي منغتا الذين اغوا بريكا اضلانا كفر كل يمنغا من الجن تجمناتنا والانس او الانساناننا چه اللہ پاکر زمن کم زو فریق دشمنانو پا جناتو کی پا انسانانو کی چه اغای منگا گمرا کریو نا آغا دوارا فریق منگ توخی کاغا دی جناتو اغا گمرا کن تا کتو ننی او کاغا دی انسانانو اغا گمرا کن تا کتو ننی فا اغا دوارا فریق را توخی چه منگو ترزو کو نجعلهما چمن د اوپر ذو داروالو فريق لرا تحت اقدامنا لان ذو قلنا ليكونا من الاسفلين ذيذ پارا چدي اوپردي من الاسفلين تذليل خلقنا چه خذري ديشي ندا ما تحفه بيا پاخرت كتم ده انتهي غصي دي مشارانو خودت ده خبر من ورپسی بشارت مومنان غفار اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آكَسَانْ قَالُوا تِذَيْوِئِنِ رَبُّنَ اللَّهِ تِرَزْمُنْغَا أَلَّا تَرَالِ سُمَّ اتَّقَامُ اَوْيَامُ اتْبُشِوِلِي فَدِبَالِ سُمَّ اتَّقَامُ عَلَيْهُ اَوْيَامُ اتْبُشِوِلِي فَدِي قَوَلْبَانِ مُرْتَدْ شِوِلِي او دلیل مقتضان خلاف عملی نہ نکڑے فدیبانی چلی دلیل دا غیبت دا صدا ستنظر علیهم الملائکة فرشتی و پنازلیگی او تبوائی اللہ تخافو ولا تحضنو و ابشرو بالجنہ استقامت مضبوطوائی تبریش امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیلہ مددارا مانا رانا کرکڑی رہا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتا قرطب کردی حضرت استقامت سمانا رہا سمانا رہا سمانا رہا نبی دامان ہے کہ ان اللذین قالوا ربنا اللہ شو کہتا اللہ نے بجردود ربوبیت کے اقرار کو ثم لم یروح روغان السعالی او بید لنبڑ چار اختیار نہ کرو بید لنبڑ چار اختیار نہ کرو ثم لم یروح روغان السعالی سعالی جمع دا سعالی دا او لنبڑا علم اتار شہر عجیار شہر بید قید ہر جوکی تراتیر کے ظاهرت او باطن په دې وجه زمام کوي یاد لومړی په ځای باندې پرې کړل شي بس ظاهرت او باطن او په دغه ربنا الله باندې وجهي نو دا د استقامت معنا ده نو الله دې دې له دې دا استقامت مونږ ته پیدا کړي و نه ټول خلک دې لومړی په ځای باندې روان کړل و یو څه او کوي بس ثم لم يروغوا روغان التعالي نذكر ظاهرا او باطنا ده الله جل جلاله ربوبيت قائلو ده داخل كلي تتنزل عليهم الملائكة ننازلين با قضيبان فرشتي يوم القيامة ايقولون لهم اللہ تخافو داتی یلی گئی ما ولا تحضنو غمجنی گئی ما و ابشرو بر جنتی او جیری واقعی پا جنت باندی اللہی اغ جنت کنتم تو عدون چلتا سکردے وعدہ پورشوا نحن اولیاؤکم منگ دوستان ساتو فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ذکر نکانے و فی الاخرتی او منگ دوستان ساتو فا آخرت کی پا جنت کی منگ دوستان مجرین وَلَكُمْ فِيهَا تَطْلُبَارَ فَلِي جَنَّتِ مَا مَغَسُدُنَ دِي تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ كِغْوَارِيَ نَفْسُنَ السَّاسُ وَلَكُمْ فِيهَا أَوْ تَطْلُبَارَ فَدَا جَنَّتِ مَا مَغَسُدُنَ دِي تَدَّعُونَ كِغْوَارِيَ سَاسُ تَكَمْ شَيْتِ مُطَالَبَةَ وَإِنْ أَغْبَرْتَ مِلَاوِي نزولن دا ضیافت دے من غفور الرحیم دا جانبا دا عذابنا چی بخون کے مہربان دے ورپسی فضیلت دعوت اور یا طریقہ دعوت زیادہ جنت مزے ملائی گی وہ جاتا اور ملائی گی کہ کم خلق ذاتی طور حکم نہیں کی اور دار کے حلق دعیان نہیں کہی دعیان دلی اور دعی کے خبر نا بہترین خبر اگر حصہ نہیں شکرے اور یا طریقہ دعوت ولا تستوي الحسنۃ ولا السيئۃ حسنۃ و سیئۃ برابر نہیں ادفع بالتي هي احسن. نو دعوت لپاره کلی طریقې اختیارول پکار دي، موجوده مناسبه طریقې اختیارول پکار دي. ومن احسن قولا او سوق سير حصا قولا فاعتبار لدينا باني ممن دعا جانا دعا الى الله تداوت ورکي الله تعالى وعمل صالحا او عمل كيني وقال او دميري انني من المسلمين بيشكا سيم دا مسلماناننا ولا تستوي الحسنة او نبرا بريكي نيكي ولا السيئة او نبلي اغسري وعلى اسوال يفتو يا ولا تستوي الحسنة نبرا بريكي نيكي يعني توحيد ولا السيئة او نبلي يعني شرك او ياد حسنين مراد نرميدا او السيئين مراد خلزت او سخيدا نرمي او سخي برابر نرمي نرمي اغا خشه سخي اغا خشه نرمي نو ده دعوت بار زنگ اخيارو الفكار دي كي دفع باللتي دفقوا باللتي فا اغا طريقه باني هي احسن جاديرا خيصدا كي نرمي والدارا داغي بفايدة تي تنرمي اخياره چې کوم کس هغه ستا انتهایي غټ دښمن وي ستا د نرمۍ نه او متاثره شي د ټولو نه غټ دوست هغه به دې وګرځي. او چې د سختۍ نه کار واخلې د شدت نه کار واخلې نو بیا هغې سره هغې حد سره نږدې کېدلی نه شي. فإذا الذي فسنا صفا آكس بينك شفم يستاكي وبينه أو فم يزاكي عداوة دشمني بي نكأنه قويكي دا كسر ولي دوست حميم شفيق مهربان أبدا بالكل انتهي قريبي دوست بديوش. نتا دعوت تفالا نربين او دعوت لپاره پوری طریقہ هغه ضروري ده. خو لیکن دا خصلت هر چا ته نه ملاوېږي. ها ضمیر په اعتبار د خصلت باندې راځي. وما يلقاها او تعليم نشي ورکولي دي خصلت اچاتا الا الذين مگر اكثر تا صبروا چاي صبر کوي. وما يلقاها او تعليم نشي ورکولي دي خصلت اچاتا الا ذو حظ عظيم مگر اكثر تا خاوند خاوند دي سيلوي. نو دعوت لپاره نرمي هغه ضروري ده، ښکلي اخلاق او ښکلي طریقه هغه ضروري ده. او که چېرته شیطان درته وسوسه واچوي چې سختي په کار ده نو بیا اعوذ بالله ویل په کار دي، ځان ساتل په کار دي. وإما ينزغنك أو بجرتا تندعي أولغي فتابان دي من الشيطان دي جانبا دي شيطان نزغن فتندعي لقول سرا. نو اما يصيبنك فورتي جتا تا ين زغن حاصل معنا کو کچر تو اورتی جتا تا من الشیطان ایت جانب د شیطان نا نزغل وسوسه نو فستا اس بالله پس پنا نتا پلا ترا باندې دسنا من شره و وسوسته داغه شرنا داغه وسوسینا او خپل طریقې کې تبدیلی مراول هغه نرمي مه پرېږده. انه بشکر الله تعالی چې دی هو السمیع العلیم هم دی اورېدونکی دی او خبردار دی. اڑوان دی یو دلیل یاتی کر شو ور پسې دین دلیل یاتی په توحید باندې تارا او اشاره دې خبرې ته چې طریقہ نرم اختیارول پکار دي او مدلل طریقہ اختیارول پکار دي دلیل سره خبره کول پکار دي زور نه کاږي غوښتل پکار دي اخلاق نرم او خبره مدلله نزدي مثبت اثر او چې خبره غیر مدلله او یی جبر او زیاته او تشدد دا اغي اثر دی نه ومن آیاته او بعضی د دلایلو د توحید الله تعالی نه اللیل فدا والنهار اورد والشمس ورد والقمر او سمیدا لا تسجدوا للشمس تاسجدوا لمكوي ورتا ولا للقمر سمیدا واسجدوا لله ذکوي الله تعالی تا الذي اغلى ترى خلقهن كفيدا كنجي دي سجنو لرا ان كنتم كترتا يتاسو اياه تعبدون خاص دغلى ترى عبادت كوي نو دا مخلوقات عبادت مکوی دا دی مخلوقات دا خالق عبادت کوی پر مخلوق نظر پا ساتے دا دی مخلوقات پا خالق پانے نظر ساتے ورپسی زجر وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس کچرتا دی تکبرو کو نفلدینا پس آکسان عند رب دکا چنی پنیس زرب سابانی ان مقرب دی فالذین عند ربک بس آکسان کی غدی پنیس درست سابانی فرشتے کیا مقرب مخلوق ہے یسبحون لہو تسبیح بیانی کرنا تلا دفارا تلیل پشپکی والنہاری او پرسی ولا وهم لا جس امون او دیس کرکی گنا نہ پروانی سلے کہ مشرکین اغشرک کئی حیث پروانی سلے دکھ اللہ تعالیٰ نور پلا مخلوقات کی اللہ تعالیٰ تصویر بیانی ورپسی دا علوان کی دلیل دا دلیل اپی تتیم مدہ ومن آیاته او بعضی دا دلائل دا قدرت اللہ تعالیٰ نا دا خبر دا کہ انک تر الارض بے شکا تبوین اسمک للا خاشعتا اوچکتا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَسَقَتْ مِنْهَا ذَلِكَ بِدَيْبَانِ قُبُورٍ اهْتَزَّتْ حَرَكَتُهُ وَرَبَتْ أَوْ قُبِرَتْ فِيهِ لِاهْتِزَازِ ثَمَرَاتِ ذِي يَوْزَنِ بَلْدَةِ كَلَاوِ لِاهْتِزَازِ ثَمَرَاتِ ذَمْكِ بَدَكِ أَزْوَكِ حَرَكَتْ مُرَادِ فَايْتِ گُنجائش پیدا ہے فَايْتِ تَخَلُّقُ پیدا ہے او ورابط او رو پڑتی او حالانکہ اول نہ بالکل اگر کلک دیو بل سر لگی دیو سیغ میغ سے نمی کلا ہوتی رہے دا فصل دا پارا دا سیغونو درا وطی دو دا پار اس قسم لارمی نو دل کا ذات اگر متصرف سے ورپسی دا جملے موتاریزی پر طوربانی اگر اس بات دا بات بعد الموت کم ذات سے دکا مرض مکت واندے گولی تھی نہ دکا ذات مڑی امزن بھی گولی تھی ان اللذی بے سکا اعزاد احیاها کت واندے کڑی دا داغ مکی لرا لمحی الموتا خامخا چواندے کون کرے مڑو لرا انہو علا کل شیئن قدیر بے سکا دا اللہ ترا پاری اسیز باندے قادر دے ورپسی تخلیق اپرائی تھی ان الذين يتكاءون يلحدون كذلك الحاد او تجري كي في اياتنا باياتنا زمنگتي لا يقون عليها تيجي بتيله پمنگ باندي اپمن ايا اسو يلكا جدي بغور شي النار يقور كي خيرن دي وردي امن يا اسك ياتي امنا كده بارا دي قر امن يوم القيامه فرز قيامتي امنا من العذاب آمنن من النار آمن فائل جی قضا دے اے جی آمن او یا مأمونن اس کے فائل پر مارا تا مفہول لے دے اما یا جی آمنن اے مأمونن محفوظن عن النار تو دے او بالکل محفوظ دے اورنا دا دوالا برابر دی نه نه نو ملحد هغه به په اور کې او غیر ملحد چې هغه صحیح عقیدې والی صحیح ایمان والی د دې به د اور نه محفوظ وي او ورپسې تحریف دی اعملوا عمل قويما هغه عمل چې تم چې ستاسو خوښي انه بما تعملون بصير ده شکل لترا فعمل ستاسو لیدونکی دی ورپسې تقوا را روانه ده دغې دپاره تمهید د تمهید په طور باندې د قرآن مجید شرافت چې څومره عظیم شان کتاب دی زیاتې خلک انکار کوي دا الذين كفروا بالذكر لما جاءهم دا اسم دے دا فرد ان او خبر محذوف ہے خبر محذوف ہے اگر دے معاندون معاندون کمو کسانو کی کفر کردے کو قرآن کریم مانے چکر وزا قرآن پاس دا گلے دلسلی دا معاندین دا متعصب دي دا متشدد دي ان الذين كفروا بذكاء كسان جاي كفر کړل دي چې ذکرې په نصیحت باندې چې قرآن پاک دي لما جاء اهم پاوکه چراغل دي دوی دا نو څه چې کوم کسان کفر کړل په قرآن پاک باندې چې کړو ته قرآن ناغلي نو څه معاندون دا معاند دي دا متشدد دي دا متعصب دی وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَا دَا قُرَانِ فَاسِرِ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ خَامَقَا يَوْ كِتَابِ شَانْدَار عزیز عزت والا دا خو یو وقی او شاندار کتاب دی دا خو یو مؤخر کتاب دی او دا کی شاندار کتاب دی لا يأتيه الباطل جنراج ديتا باطل من بين يديه دروان دي طرف ددنا ولا من خلفه او ندرسو طرف ددنا اي من اي جانب قرآن مجید کے دا باطل آنے دس نشی کے لئے بالکل نشی کے لئے اولی نشی کے لئے ذکر دا خدای منظر کتاب دے تنزیل نازل اولی من حکیم د جانب د ذات نه چې حکمت والے دی حمید او قادر د تاریخ سے نزاد د تمهید په طور باندې د قرآن مجید شرافت شر اعزاز شو ورپسې شکوا د شکوا شروع کیږي او رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تا اول تصریح ورکړي اعتراضات پر باندې کیږي پتا به هم کیږي ستاسو کتاب باندې هم کیږي لکه څنګه چې په سابقه انبیاء کرام باندې شو او دا هغه طریقه صبر وا صبر صبر اختیار ہے ما يقال لك نظر کیږي تا تا اس خبره الا ما قد قيل للرسل مگر خبره چې لری شوی دا پیغمبرانو ته من قبل کار باندې ستانا کم اعتراض خدا دی هغه اعتراضات او صادق ان کرام شوی دي دا غي طریقه سوا فصبروا وبلغوا فكذا انت اي صبر کړه او اي بیا د دعوت ذمہ داری نه لپاره کړه دغه کشان ته په سبق هم کې او د دعوت کی مداري بنه پرې دی ان ربک به سکرستا لذو مغفرت خامخا خاوند بخل دی و ذو عقاب الیم او خامخا خاوند سزا سخت دی لذو مغفرت للمؤمنین و ذو عقاب الیم للمعاندین دردناک عذاب ورکړي خو دشمن ته معاند ته ندای کې اعتراضات کې نو په دې اعتراضات باندې خفه کېږي نه نو ورپسې د دې یو شوبه او یو اعتراض او دا دینه جواب نو دې دا اعتراض وکړو دا خو سناشنا خبره نه ده پیغمبر هم عربي دی او قرآن هم عربي دی نو څه چل دی وی څنګه ورته پیغمبر وو پیغمبر خو به ورته مونږ عربي چې کله قرآن مجید هغه په فصیحه عربی کې وی او دی ورته عجمي وی او چې یو عربي یو عجمي غیر عربي داسې فصیح کلام لوستلی وي مونږ وایو چې واقعي دا پیغمبر دی دا دې معجزتان وایي دې اوس په دې کې د موجودې سړي کلام هم عربي دی پیغمبر هم عربي دی متکلم هم عربي دی او یاد مثال په تور باندې قرآن پاک هغه په عجمۍ ژبه کې دی او دی فصیح عرب دی او بیا څه مونږ ته د عجمۍ هغه کتاب دی مونږ ویلو دا پیغمبر دی دا پیغمبر دی ځکه عربي هغه عجمي ژبه نه شي لوستلی نو دا چې د عجمي کتاب لوستلی نو دا به د خلقې عدد په تور باندې لوستو دا به ده د نبوت کړي دي یو څه خو مونږ نه تسلیمو نو الله تعالی دا جواب ورکړي چې دا تاسو اسی بانه لټوئ که چېرته ما قرآن مجید د عربۍ ژبې په زبانۍ په عجمۍ کې نازل کړی دی او پیغمبر عربي دی نو بیا به تاسو وی چې د عربي پیغمبر او د عجمي کتاب په منځ کې څه توپ او مناسبت دی بیا به تاسو دا اعتراض کړو نو دا تاسو بانی لټوئ د پښتو متل دی خوی بد بانی بېتیار دا دا د هغه قبیلې نه اعتراضات دا د احقاقي حق په تور باندې نه دي ولو جعلناه فكتمنا غرذول وی دی قران پاک لرا قرانن قران عربیان پا جمعی جبکی عربیان ایتی لسان آدمی عربیان فجب آدمی لقالوا خامخا دیبوی لولا فصلت آیاته ولی مفصل کرشوی آیتنا تو قران پاک لولا فصلت آیاته اے لولا فتحت آیاته للعربیہ ولی فتیحہ لری گردوری چوی آیاتون دو قرآن پاک پا عربی جبت دی اعجمیون اعجمیون قرآن اعجمیون آیا قرآن عجمی دے و عربیون و نبیون عربیون او پیغمبر عربی دے دا دیدوار کمیت کے سمون آسابت دے اسو توکتے ہیں من خو به هره دته پیغمبر وي چې کلام یې هم عربي وي او دی هم عربي وي اوس یې کلام عجمي دی او پیغمبر عربي دی مونږ یې خو نه تسلیموو بیا به تاسو دا اعتراض کړو نو معنا ده چې تاسو دا اعتراض د بیانات په بنیاد باندې دی او دا د احساسي حق په بنیاد باندې نه دی او د ځان د پویلو په بنیاد باندې نه دی نو چې کومو خلکو کې انار دي نو قرآن مجید د هغې دپاره هدایت دی د معاند دپاره نه د منصف مزاج دپاره هدایت دی د منصف مزاج دپاره شفا او علاج دی قل ووایه اے پیغمبر علیه السلام دوی ته هوه دا قرآن پاک دی للذین دپاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی هدن هدایت دی و شفا او علاج دی د مؤمنان نمراد مؤمنان بالفعل کلی او د مؤمنان نمراد انابت والا خلقم کلی قل هو للذین ارادوا الایمان قرآن مجید دا آخر کو دا پارا چرا دا چا ارادا دا ایمان دا نفذان هدایت تے و شفاء علاج دا چه انابت پکی انصاف پکی اول لذین آجتان لا یؤمنون چرا ایمان نراری جدن فی آذانهم وقر فوقن تدوی کے درن والد وهو او دا قرآن پاک دے علیہم قدوی باندے عمن سبب درن والد عمن اے سبب الولالتن سبب تو گم رہے دے قرآن مجید سرا تدوی پا دکا بیمارے کی تدوی پا یرون والد کی نورم اضافہ رہے او دې قرآن مجید اواز او یمنا نو قرآن مجید اواز او یمنا لکه دې ډیر لري اولئک داخل کلی جنادونا دیتا آواز کولشی من مکان بایدن دا مکان درینا ملکا سرنگی چلا یکنیون فی آزانهم وفرن دا کنائدا دا مورد جباریتنا وهو علیهم عمن دا کنائدا دا مورد جباریتنا ملکا سرنگی اولئک ینادون من مکان بایدن دم کنایه ده موخ ده جباریه ده اغدار دی که ده مثال کتور بانی یو تن دسته کره او بشبر تو آبای کره او ده دیتنه نوی کت آوار بکی علی اوی انایی ولی لره ده انتی ہوئی مثال کشان که کلی کفار بانی موخ ده جباریت لگی ده ده ده ده قرآن وچی تا دیر گری ظاهر اعتبار پر لري دي خو د قبلو له اعتبار پر لري درته دي د دې مثال داسې ده لکه دې له څو اخ په وخت او اواز راځي نو په میاشت کې له کوچي نو موبایل دې نه دي دي په دا کې شان دې چې وي حد اواز نه راځي نو دا کې شان دې کو فار دا د قران مجید د دعوت د اواز د دې ټول څه بالکل نه راځي لکه په میاشت کې لري له یو پاتې نه ده هغه پاتې ده څه ده د مهر د جباریت نو اولائک ینادون من مکان بعید دیتا آواز کولی شي د ډېر لري مکان د دې او د قران مجید په میت کې ډېر لوی فاصله ده فاصله د مهر د جباریت ورپسې یو بل شبه دا غوښتنه جواب چه ها مشهور ہے شبه دا مشهور اعتراض دے موسیٰ علیہ السلام تا کتاب جت مصور کرشو او قرآن مجید نجمن نجمن دادی منگا دے منو تا تیار نہیں از آگے نجواب کم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تا فاتن واحد تن ملو شو لکم خلقو پہ اتفاق پانی قبول شو فاکم اختلاف شوئے نکو قرآن مجید اگر نجمن نجمن نازلی گی او خلق اختراف کئی یو شل زن دکھئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پتا کہ ایک طرح منگور کرو موسیٰ علیہ السلام کا کتاب دفعتاً واحدتاً فاختلف فیه پس اختلاف کرشو پا کتاب کے زدن نکو قرآن مجید کے زدن اختلاف ہوشی دا سبائی دینا دا ولولا کلمتن او کسر تنوے فیصلا سبقت من ربکا دروان دینا من ربکا تجانبا درستانا بتاخیر الازاد لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ خَامَخَا فَيَسْلَبَ كَرِكِوَا فَمِنَ دُوِيكِ فَوْرًا وَإِنَّهُمْ أَوْ بَيْسَكَا تُوِيكِلِي لَكِي شَكٍ خَامَخَا فَشَكِلِي مِنْهُ فَبَارَدُ قُرَانِ فَاكِ مُرِيبٍ فَشَكِلُوِيكِ نظر تفیض ہے تفیض دنیا بھی دو قرآن مجید فبارکی دا شک دم رلوئے بنالا سلی پی دو فوری عذاب مستحق تھی تو فوری عذاب سے نہ راضی کیونکہ اللہ جل جلالہ وعدہ تاخیر کرے گا تو جب مہلت پر کو ہم کو ملے گا تو کل اللہ تعالی تو مہلت کا وعدہ نہ کرے نو فوری بے پرے بعد عذاب ہو گیا اور پس بشارت و تفیض دعا من عامل صالحا آتا تعمل کنے فلنفسه دفارا دفائدے رفل جان وَمَنْ أَسَاءَ أَوْ آتَى كِبَدِي اُقْلَا فَعَلَيْهَا فَعَلَيْهَا وَبَارُ سَيِّئَتِهِ نَفَدَ بَعْنِي وَبَارُ سَيِّئِهِ لَدَدَي وَمَا رَبُّكَ نَدِرَفْتَ بِسَلَّانٍ قُلَمْ كَوْنْكَ لِلْأَبِيْتَ فَارَ تَبَنْدِگَانُ دو دلائل اصلی ذکر شو ورپسې درېم دلیل اصلی فنفی د شرک په لیلم باندې او دارنګه فنفی د شرک په تصرف باندې. عالم الغیب فقط ذات باری تعالی دی. د قیامت علم هغه د کبیرې د غیب نه دی، هیڅ چا ته پته نشته دی. دکه علم صرف او صرف الله تعالی ته حواله دی او ورپسې دغه تصرفات ټول الله تعالی کوي. الیه یردو خاص الله تعالی چې یردو واپس کول شي، یردو حواله کول شي، یرجعو حواله کول شي الله تعالی. علم الساعة الى القيامة وما تخرج من ثمرات او نراوجي بميونا من اكمامها تفردودا غينا وما تحمل من انسا اكمام خلاف تغيرش وما تحمل من انسا وما تحمل او نر او وما تحمل او نحامليه من انسا هد يوما دا ولا تضعوا او نوضعا تحمل كي الا بعلمه مگر بعلم دالا ترى ترى شيو بوده سورة بیوی کئی سورة دانی کئی زد اللہ تعالی بعلم کی سورة مادی دی او اغا حامل دی دا اللہ تعالی بعلم کی دی او سورة مادی اغا وضع تحمل کئی دا تو دا اللہ زد جلل بعلم کی دا مخلوق علم دا تنشکے ورطفی تفریح اخرجی ویوم ینادیهم او فارس کے چاوازو کی اللہ ترا دویتا این شرکائی چرکدی شرکان زمان نقالو دیب اوئی آزن ناکا من خبر در کرتا تا ما مننا من شہید نشتر زمانا یوتن من شہید دا اقرار یامنا شہادت تمرات اقرار دی ما مننا من معطرد بشرکائی نشته دې زمونږ نه یو تن معترف په شرکاو باندې والله ربنا ما كنا مشركين نو شرک خو به دی کله و خو چونکې په دغه رض باندې به دی ته پته لګي چې زمونږ خلاصې نشته دی هغه خپل آلهه به د دی د انداد نه بالکل غېږي نو ځکه به دی دا وایي وظل عنهم او لكشي بيد دينا ما هغسا كانوا يدعونا تذيب بلل من قبل الواند دينا وظنوا او ديبا يبينوا في ما لهم كنشتد دين بارا من محية زايد اخلاقين وظنوا وحيثنوا او ديبا يبينوا في فقيامتك ما لهم من محية كنشتد دين بارا زايد اخلاقين محیط امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده په محرب باندې، محرب زائد تیخی زائد فرار. ورپسې بل شکوا بار بار دا مضمون ذکر شوی ولا يسأم الانسان نسترجيك انسان كافر من دعاء الخير دا بلني دا خيرنا وإن مسه الشر كتر تورسيك دا تتكليف فيؤوس نبياته مايوس قنوط قنوط انتهائي مايوسا فيؤوس قلبا دا مايوسي قلبا قنوط او دا مايوسي وجها یا هغه نو نه دی دا وایي چې دا غي تاسو سره سره پوری سره کې باندې وي دا کار نه کیږي نه دی تیار شو او کومو هغه نو نه دی دا وایي چې بیا د هغه آثار په مخ باندې ښکار کیږي بالکل د باټه د مخ نه پته لګي چې دا ته پوری باندې دا کار بالکل کې هو والا دی نه دی په خپل آلهه او نه دی په شانتي ښا هم بیا کیږي او هم مکانی کیږي هم به په زړه کې دی چې موږ له څه نشي کولی او هم یې د مغونو نه څرګندېږي چې موږ له څه نشي کولی ولئن أذقناه رحمة كجرت من غور بودا إنسان تا رحمة سرحمة منا تجانبا زمنا من بعد سرلا رسول تقليبنا مستته جرت دليلتا ليقولنا نخامخا دي قوائي هذا لي دا شتر لي دا زمان دفاعي هذا اسم اشارة فاعتباط الشيء مانلا ولئن أذقناه شيئا منا أي شيئا من رحمتنا نقولن هذا لا شيء لي زما دفر استحقاقا زدري مستحقا دا زما فعمل بعد ما تملاو دا زما فمهنت بعد ما تملاو او يا هذا لي دائما دا نعمت زما د پاره وي دائما بالکل ختمي کی منه وما اظن الساعه تقوم عند قوم قيامت باندې قائمه چې قائم بشي ولجر رجعتو او فترتا دوا پس لې شما دې پر ولجر رجعتو الى ربي دې پر قیامت پوښتنه ده نه حکم واپسی میں اٹھوا نو ان لی بے شکا خاص ما دفارا عندہو پلیس اللہ تعالیٰ بانی للخسنا خامخا بند خستہ بئی للخسنا اے للخارة الخسنا یا للخیاة الخسنا خستہ ایوان بئی خستہ حالت بئی سنمی دنیا خدا نظر کشان کی آخرت پر نمخی مداغ جواب چه دا آخرت خستواله دا دنیا پا خستوالی نده دا آخرت خستواله اغفر ایمان او پا عمل صالح ده فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ فَسْحَامَخَا خَبَرْ بَوْرْكُ آَكَسَانُتَا كَفَرُوْشِكُ فَيْكَرِي بِمَا عَبِلُهُ فَعْمَلْ تُضِيبَانِي وَلَنُزِيقَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا أُبَسَ كَوْزُيْتَا مِنْ عَذَابٍ غَرِيزٍ دَعْزَاد سَخْنَا ورقم شكوى واذا انعمنا فاوكيت من احسانك على الانسان فيو انسان مشرك باني نعرض في اعراضك ولا بجانبه او لدر العرش فالق قلباني ونا وتبعد ونا وانحرف او ذي منحرف شي بجانبه فالق قلبه بالكل اوغربي توشي پختو کې به حاصله معنا شي او دې وګورئ توفي په یو طرف باندې په یو ډډه باندې روان شي نو بالکل الله تعالی ته وګور یم اړوي نه زما یو خالق ته مالک ته ما باندې دا احسان کړو او ذکر راځي چې بیا وګورئ دعاګانې شروع کړئ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَقِعَ جُرَسِيكِ تَتَاسَ تَدْلِيفِ فَذُو دُوَاءٍ عَلِيزٍ لَبْيَئِ دَهِ دُوَا دَانُ وَعُبْدُو وَالَا فَذُو دُوَاءٍ طَوِيلٍ نبیاء عبدی عبدی دعا گانی کئی شکایات کی کچھ نور پسی کل ارائیتم در در قطول شکایات سر متعلق سازو دو قرآن مجید نا انکار کوئی او دو قرآن مجید پا بارا کی پشک کیے قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دویتا ارائیتم خبر را کلماتا ان كان من عند الله فشر تيدا قران پاک جانب اللہ تعالی نا ثم كفرتم به بیا تاسو کفر کړی په دبانی نو من ازلو تو کغد ګورا ممن د اچانا هو فی شکاک بعید چاہیے په اختلاف دوی کی داسې ښکلي کلام نه د داسې حقیقي کلام نه چې هغه بیا هم لري د دلته دا اختلاف دا ډېر لوی اختلاف دی او دا ډېر لرې دی د حق نه. سلورم زر دی چې ښایي به مونږ دوی ته آیاتنا دلایل د قدرت زمونږ ده فل آفاتې په کایناتو کې فل آفاتې په اطرافو د کایناتو کې وفي انفسهم وفي انفسهم او په نفسونو د دوی کې په اطرافو کې هم وفي انفسهم او په ځانونو د دوی کې نو خپلو ځانونو ته دې ګوري د الله جل جلاله قدرت هغه د سمجھ سره دی حتى يتبين لهم تذكره چې واضح شي دوی ته انه الحق چې دا قرآن پاک حق دی اولم یکتی بی ربکا آیا کافین دے ربتا انہو علا کل شیئن قدیر چی بے زکا دلتلا علا کل شیئن فاریو شیبانی شہیدن عالم دے نزا دلیل اکی دے او باز آئی دے اولم یکتی ربکا آیا کافین دے ربتا او انه على كل شيء شهيد دا بدل به دربنا آیا کافی نه دی رب تا یعنی کافی نه دی علم کلی دا الله تعالی چې الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی نو د خدای د توحید د منلو لپاره دا خبره کافی نه ده دا الله تعالی علم کلی د الله تعالی د توحید د منلو لپاره صرف او صرف د الله جل جلاله علم کلی کافی دی دا خبره کافی ده او یا با په معنا د فی باندې وګرځوي او عبارت باز او مضاف ده اولم یکفی فی توحید ربک او انه على كل شيء شهيد دا په فایل شي د پاره دی یکي او لم يكفي اي كافي نه ده په باب د توحید د رب کې څه خبره انه على كل شيء شهيد چې الله تعالی پاره یو څه باندې عالم دی دا الله جل جلاله د توحید په باب کې صرف او صرف د الله تعالی علم کلی کافي دی. ورپسې تفریح وکړئ الا خبردار انهم بشکا دویچنی فی مریت فشکری من لقاء ربهم بملاقات رب دوینا چه قیامت تے الا خبردار انه بکل شیء محیط بشکا دا اللہ ترا پاری و کسبانی احاطہ کون کرے علما او قدرتا نو اللہ ترا با ددائی احاطہ کئی او دائی با قیامت کی جا دوبارہ حاضرائی سورہ اشورا مکی سورت ہے مصحف عثمانی کے دو سر بستم اور ترتیب نزولی کے دو شپیتم